den blege sol for mig et dejligt syn. Jeg gik ud på diskoteket og den larmende musik, for jeg trængte til at være helt mig selv. Ingen grad og høj profil, ingen store tomme smil, bare vinden stille susen i hver træ. Skal vi afsted over sø og land på ny.